Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan ons begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. De waarachtige, die den sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Ons aanvangslied is gezang 93. Het eerste vers zal worden gezongen door het koor. Het tweede door de gemeente, het derde wederom door het koor en het laatste, het vierde vers, door koor en gemeente samen. Het eerste vers het koor alleen, het tweede de gemeente alleen, het derde weer alleen het koor en allen tezamen het vierde vers van gezang 93. Thank you. zingen de gemeente van Psalm 130, het tweede vers. En na de aankondiging het vierde vers. Psalm 130, eerst het tweede en later het vierde vers. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor de Heere onze God en beleiden wij hem onze zonden. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, wij beleiden voor uw heilig aangezicht dat wij als schapen hebben verdwaald, kerende onze ieder naar zijn weg. Wij hebben de begeerten van ons eigen hart gevolgd en zijn uw stem ongehoorzaam geweest. We hebben niet gedaan wat wij schuldig waren te doen, maar wij deden wat gij ons verboden had. En daar is in ons geen kracht tot genezing. Maar gij, o Heere, erbarm u onze. Vergeef allen die hun overtredingen beleiden. Richt weder op hen die berouw hebben naar uw beloften aan de mensen bekend gemaakt in Christus Jezus, onze Heer en Zaligmaker. En geef ons, o barmhartige Vader, om zijnentwil, dat wij matig, rechtvaardig en godzalig mogen leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Amen. Den Vader, den Almachtige, van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Na de wet des Heren antwoordde de gemeente met gezang 164. Gezang 164. Opdat gij dan mocht wandelen in nieuwheid des levens, zo hoort aan de geboden van onze Heer, zoals de apostel Paulus die eerst geschreven heeft in Romeinen 13. Zijt iemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want wie een ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uur is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Van hart en vreest voor uw woord. dat gij ons duister verstand wilt verlichten met uw Heilige Geest. En ons wilt geven een zachtmoedig hart, waarvan alle hoogmoed die vijandschap tegen u is geweerd zijn. Opdat wij uw woord horende het recht mogen verstaan en ons leven daarnaar zullen richten. Wil ook genadig bekeren, allen die nog van uw waarheid afdwalen, opdat wij u eendrachtig dienen mogen in waarachtige heiligheid en gerechtigheid, al de dagen van ons leven. Verhoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, onze schriftlezing is genomen in het Nieuw Testament uit het boek van de Handelingen der Apostelen, het 19e hoofdstuk, waaruit wij lezen eerst het eerste vers en daarna van vers 8 tot 20. Handelingen 19, vers 1 en van 8 tot 20. En terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En Paulus ging naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op, om hem door besprekingen de overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de dag van het evangelie, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En het ging 2 jaar lang zo voort, zodat allen die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. En ook enigen van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen die zulke boze geesten hadden de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden: ik bezweer u bij den Jezus die Paulus spreekt. Het waren nu 7 zonen van een zekere Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei tot hem: Jezus ken ik, en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens in wien de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan allen Joden en Grieken die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En veel van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld beleiden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken. zo wies het woord des Heeren krachtig en het werd sterker. Hier eindigt onze schriftlezing. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. Halleluja. Gemeente, thans wordt u gelegenheid gegeven om uw gaven uit te reiken voor de kerk en haar arbeid en voor de behoeften van de gemeente. Wil werken aan het woord dat geschreven staat. Van mij is het zilver en van mij is het goud. Luidt het woord van de Heer der Heerscharen. En wij zingen naar de collecte Psalm 67, alle drie de versen van Psalm 67. Duisternis. Ja, deze gebeurtenis was inderdaad een teken van de overwinnende macht van het woord dat Paulus spreekte. Maar daar tegenover lezen we in dit hoofdstuk toch ook van niet geringe nederlagen en teleurstellingen in deze episode van Paulus' arbeid. Ja, feitelijk spreekt Handelingen 19 meer van de weerstanden die steeds meer verrijzen tegen het evangelie dan van eclatante successen. Dat was natuurlijk de tegenstand van de Joden. Overal waar Paulus kwam, verzetten zij zich tegen zijn woord en werk. Paulus had het gepoogd om de Joden in de synagogen de boodschap van het heil te brengen in Jezus Christus. Maar ach, zoals elders hadden zij ook hier hun hart verhard. Ze waren ongehoorzaam geweest aan de roepstem van God. Ze begonnen zelfs kwaad te spreken, te lasteren van Paulus. En dan waren er die zeven zonen van Sceva, die probeerden te parasiteren op Paulus' geestelijke macht. Die trachten zijn wonden na te apen, om ook geesten uit te drijven in de naam van Jezus, om daar zelf voordeel van te behalen. Maar ach, dat kwam hun slecht te pas. Ze kregen een flink pak rammel en ze moesten helemaal onverrijkt wegvluchten. Maar met het al zaten zij Paulus toch maar lelijk dwars. En dat was ook het verzet van de heidenen. We kennen allemaal wel dat verhaal dat volgt op dit schriftgedeelte. Van Demetrius de zilversmid, die zich in zijn nering, in zijn broodwinning benadeeld zag door de prediking van het evangelie, en die vol jaloersheid en nijd de schare opzette tegen Paulus en een oproer verwekte. Gelukkig kon dat oproer op het laatste ogenblik nog tot bedaren worden gebracht. Paulus ontsnapte de dood, maar hij moest toch Efeze verlaten, zijn arbeid daar beëindigen, en hij zal later nooit meer teruggekomen. Ja, toen de apostel Johannes in latere jaren de gemeente in Efeze leidde, toen kwam het weer opnieuw in enige bloei, dankzij dat wassende woord des Heren. Maar er bleef toch altijd veel te klagen. Denk maar aan wat we lezen in Openbaring 2, in die brief vanuit de hemel, geschreven aan de gemeente in Efeze. Daar wordt gezegd dat zij hun eerste liefde hebben verzaakt. En zo zien wij dus tegenover zichtbare overwinningen, die de evangelie daar zeer zeker heeft behaald, stonden even zoveel, of misschien eigenlijk nog wel zwaardere, zichtbare nederlagen. Onze tekst zegt: zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. Maar nu vragen wij ons af, is het wel zo als onze tekst het ons wil doen geloven? Is er wel een zo evidente groei en kracht van het woord in deze wereld bespeurbaar? Is het wel zo alsof natuurlijk het woord des Heren altijd sterker moet worden overal waar het wordt gepredikt? Gemeente, even vreemd, ergerlijk vreemd als toen staat dit woord in onze tekst in de wereld van onze dagen, na 19 eeuwen evangeliepreking. Want laten we nu maar gerust zeggen, het lijkt er immers meer op dat de machten die zich tegen het woord verzetten, de vijandschap tegen Christus, het heidendom in het hart en het leven van de mensen, terrein winnen in plaats van verliezen. Het is toch duidelijk dat de kerk met het woord van Christus het zwaar heeft om zich te handhaven tegenover de steeds meer opdringende tegenstand. Tijdens de laatste wereldoorlog was het de antichristelijke macht van het nationaal socialisme die de christelijke samenleving bedreigde Ach, die is nu al vrij wat uitgeroeid, of misschien nog niet. Maar er is ook nog zoveel andere openbaring van het oude heidendom in moderne vorm. Nog zoveel kwade wil van de volkeren. Nog zo'n ontstellend, beangstigend nihilisme onder de massa. Zo'n geest van haat en van onrecht. Zo'n grenzenloos egoïsme en materialisme. Groot is de macht der ongerechtigheid in de wereld tegenover de kleine kracht waarover de openbaring spreekt. Van hen die het woord bewaren. Het lijkt vaak een hopeloze verloren zaak. Voor het woord des Heren, voor de kerk en haar werk. En ook voor de arbeid der zending. Evenals in Efeze. Staan wij aan de ene kant dankbaar verbaasd over de zegen en de vooruitgang die de zending mocht ondervinden op zoveel velden, hier op de grote akker der wereld, over het steeds groter aantal christenen in de landen der jonge kerken. Maar laten we dit toch vooral ook nuchter bezien. Neem nu bijvoorbeeld India. Dat kort geleden nog zo in het middelpunt van onze belangstelling stond, omdat daar de assemblee werd gehouden van de Wereldraad van Kerken. 5 miljoen protestantse christenen vindt men in dat grote land India. Een ontzaglijk aantal, nietwaar? Maar daar tegenover staat dat de aanwas van de heidense hindoe-bevolking elk jaar eveneens 5 miljoen mensen bedraagt. Per jaar evenveel meer als de protestantse zending na 2 eeuwen arbeid heeft bereikt. En zo is het ook met de toename van de wereldbevolking. 50 miljoen mensen meer op aarde per jaar. Ontzaglijk veel meer dan de aanwas van de christelijke kerk. En nu lijkt het dus wel of het woord des Heren altijd achter zal blijven. Ja, steeds meer achterop zal raken. In plaats van sterker te worden en krachtig te wassen. En hoe is het in Indonesië, waar we zo lange tijden op nu nog zo nauw bij betrokken zijn geweest? Ja, we zijn dankbaar voor de vrijheid van godsdienst die daar heerst. Dat de staat welwillend zich gedraagt tegenover de kerk. Christenen respecteert en steunt, dat de regering subsidies verstrekt voor het christelijk godsdienstonderwijs op de openbare scholen en tientallen predikanten voor leger en vloot en luchtmacht betaalt en aanstelt. En voor het wassen van het woord in Indonesië, die grote volkskerken die daar in vele delen zijn gegroeid, en de verblijdende tekenen van meerdere groei onder allerlei klassen en bevolking. Maar toch heb een klein percentage nog, 3% van alle inwoners. Een percentage dat elk jaar eigenlijk nog weer kleiner wordt door de in verhouding zoveel grotere toename van de algemene bevolking. En dan denken wij ook hoe vele groepen uit de maatschappij nog nauwelijks door het evangelie zijn bereikt en aangeraakt. Onder de hogere standen, onder de intellectuelen, onder de arbeiders. Aan de ene kant veel zegen, veel reden tot dankbaarheid. Maar niet de middenzware tijd voor de gemeente van Christus. In deze politieke verwarring en de burgeroorlog, daar juist die grote kerken in het Batakland op Sumatra en in de Minahassa van zijn levens overleden hebben. De zwakke economische financiële positie, zodat de kerken daar nog zoveel steun van ons nodig hebben voor de opleiding en voor zoveel andere projecten. De wereldse invloeden die ook daar zich in die Oosterse maatschappij doen voelen, bij velen ook daar onder de jongere generatie is de eerste liefde verkoord. De gevaren van het secularisme van de moderne maatschappij. Van een vals nationalisme, van een opdringend communisme, en soms ook miskenning en onbegrip of tegenwerking van andere bevolkingsgroepen. En als we nu denken aan die kleine kracht van de christengemeente, dan wordt ons vaak wel zwaar te moede. De zendende hervormde kerk heeft zich nu ook tot Afrika gericht. Sommige van onze arbeiders gaan uit naar Cameroen. Maar wanneer wij nu horen dat daar op het ogenblik maar 4 buitenlandse Franse zendingspredikanten werken en daar tegenover 200 rooms-katholieke missionarissen staan. Wanneer wij horen over de aanwas van de islam, de Mohammedaanse godsdienst in de landen ten zuiden van de Sahara en de Soedan, in midden Afrika, in 1,5 eeuw, de laatste 50 jaren, een toename van 40 miljoen moslims. Een stijging in percentage van de bevolking van 25% tot 45%. Wat heeft de gemeente van Christus ook daar dan maar een kleine kracht? En nu gaan vanavond natuurlijk ook in het bijzonder onze gedachten uit naar Guinea. In verband met de uitzending van één in ons midden. Wij danken God voor het wonder van de overwinning van zijn evangelie in dat land van duister heidendom. 1855, ruim een eeuw geleden, betraden de eerste zendelingen dit gebied. Na 25 jaren arbeid van deze pioniers en vele anderen die gevolgd zijn. Na 25 jaren telden men daar meer graven van zendelingen en vrouwen en kinderen uit zendelingsfamilies dan dat er verkeerde en gedoopte Papua's waren. Na 50 jaar, een halve eeuw arbeiden, bleken de ploegen op rotsen, was er nog niets te bespeuren van een ommekeer, van een overwinning van het evangelie. Maar toen ineens, in 1908, door het wonder van de werking des Geestes kwam de doorbraak. En nu mogen wij beleven dat daar een zelfstandige jonge kerk is die bijna 150.000 zielen telt. Die zelf zich weet te regeren. Die zelf zich geroepen weet tot verdere uitbreiding van het evangelie. Een reden van grote dank. Maar toch ook veel tegenstanden. Er is nog zoveel niet geheel overwonnen. Heidendom, werkzaam ook onder die christenbevolking, zoveel invloed van de stam, godsdiensten. Er is ook daar de verleiding van de moderne wereld met al haar techniek en wonderen en materialisme. Er zijn ook daar de conflicten met de Romeinse missie, vooral bij het schoolwezen. Er zijn ook daar nog steeds te weinig arbeiders en er is te weinig geld. En nu, in deze laatste tijd, vooral ook de politieke onzekerheid, die veel verlamd en onzeker en angstig maakt, die ook de kerk niet aan het goede komt. De onbestemde toekomst voor het land, voor het volk, voor de zending. Ach, wat voelen wij ons toch eigenlijk hopeloos en zwak. Maar gemeente, de handelingen der apostelen willen ons juist duidelijk maken dat toch niet mensen de handelende personen zijn bij het wassen van het woord. Zelfs niet de apostelen en ook niet wij. Ook niet de raad voor de zending van de Nederlandse van de kerk. En ook niet de deputaten voor de zending der gereformeerde kerken. En ook niet de zendingsarbeiders die daar reeds zijn en die nu nog uitgaan. Maar dat de verhoogde Heer de handelende persoon is die het werk daar doet en voortzet en die overwint. Jezus Christus is zelf in het woord tegenwoordig en werkzaam door zijn Heilige Geest. Het is zijn woord, want het is het woord des Heeren. Hij is het woord. En de verkondiging der apostelen is slechts de betuiging van zijn levende aanwezigheid. Het is niet ons woord dat wij daar brengen, niet wij hoeven daarvoor waarborgen te scheppen voor het succes daarvan, maar het is het woord van Jezus Christus, die zelf het levende woord is, die het spreekt en die het doet. En daarom alleen, is dit woord niet tegen te houden, maar het zal sterker worden en het zal de overhand nemen en behouden. De zaak van de kerk, van de zending, dat is niet onze zaak. Die staat of valt met de kracht of zwakheid van onze verdediging of onze aanval. En de evangelische christelijke kerk in Guinea staat en valt niet met de aan- of afwezigheid van onze zendingspredikanten, onze zendingsonderwijzers en onze zendingsdoctoren. Maar het is de zending, het is de kerk des Heren, waarvoor hij zijn bloed gegeven heeft, waarvan hij het leven is. Het is de kerk die hij door zijn woord en door zijn geest vergadert, die hij beschermt en onderhoudt. Het is uw zaak, o Hoofd en Heer, de zaak waarvoor wij staan. In Handelingen 19 zei de afstraffing van de zeven zonen van Sceva en het doodlopen van het oproer van Demetrius de tekenen van de overwinning van zijn woord, maar ook slechts de tekenen. In Efeze blijft toch genoeg ongeloof en verharding zichtbaar. En de arbeid van Paulus ondervindt daar nog genoeg teleurstelling en tegenslagen. Ja, hij moest er zelfs weg vandaan. Zoals misschien straks ook onze zendingsarbeiders uit Nieuw-Guinea weer weg zullen moeten. Maar het gaat er ook om dat Paulus het niet van zijn arbeid verwacht en zo ook wij niet van onszelf. Maar dat Paulus en wij zullen geloven in de Heer van het Woord. En het daarom houden met zijn naam. Het houden met zijn woord dat geen zin zal voorbij gaan. Hierom gaat het. Dat wij geloven in zijn belofte. Die in onze aanvangstekst tot ons kwam. Dat hoewel de gemeente kleine kracht heeft, hij toch een geopende deur voor ons aangezicht heeft gegeven, die niemand kan sluiten. Dat wij geloven in zijn kracht, in zijn trouw, in zijn komend koninkrijk. Dan is ook geen twijfel mogelijk dat in deze wereld vol tegenstand, vol moeilijkheden en onzekerheden, zijn woord toch niet minder kan worden, maar moet wassen en zal winnen. Gemeente, als Jezus Christus met zijn woord macht over onszelf heeft gekregen, als wij hem kennen door het geloof, zoals het goddelijk woord hem aan ons bekend gemaakt heeft, als degene die al onze zonden en ons verzet heeft verzoond, die de vijandschap en het heidendom van onze harten heeft gebroken en overwonnen door zijn kracht tot gehoorzaamheid is geloofs. Dan zullen we ook kunnen geloven dat hij over de vijandschap en het heidendom van de wereld zal zegevieren. Dat in Nieuw-Guinea en in Indonesië en in Afrika en waar ook ter wereld. Dat hij de troon des Satans zal neerwerpen en zijn rijk eenmaal zal volmaken. En daar staan wij dus nogthans niet kleinmoedig tegenover onze zendingstaak. En we zeggen niet, wat helpt het? En is dat allemaal geen weggegooid goud? En waarom moeten dan nu nog meer mensen naar Nieuw-Guinea toe? Maar wij zijn vol vertrouwen en geloof. Dat geen arbeid meer belofte in zich draagt. En geen arbeid meer verdient gesteund te worden. Ja, de zekerheid dat al onze giften en armen, dat al ons werk, rijke vrucht zullen afwerpen. Omdat Christus zelf er garant voor staat. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Niet ons geloof in onszelf. In onze vroomheid. In de kracht van ons christendom. In onze zendingsactiviteit. Maar het geloof in de Heer van het Woord. Die de wereld en de duivel reeds overwonnen heeft. Door zijn kruis en opstanding. Geloof in het woord des Heren, dat daarom, omdat van den Heer is, krachtig zal blijven wassen en sterker worden, totdat de laatste tegenstand gebroken zal zijn. En hij, als eeuwige overwinnaar, als koning der koningen, als Heer der Heren, tevoorschijn zal treden. Amen. Gezang 121. Waarvan het eerste vers zal worden gezongen door het koor. Het tweede vers door gemeente. En het laatste vers weer alleen door het koor. Gezang 121. Deze ganse wereld tot stand gebracht. Het woord van uw rijke belofte hebt gij gesproken tot de aartsvaders. Gij hebt het gelegd in de mond van uw profeten. En gij hebt het vlees doen worden in onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dat woord van genade en vergeving hebt gij door uw apostelen doen uitdragen in de ganse wijde wereld, zodat ook wij hebben mogen vernemen. En ook wij daardoor zijn toegebracht tot uw gemeente. En nu beseffen wij ook onze roeping en onze opdracht om uw woord verder te doen doorklinken in onze maatschappij, hier in ons vaderland, maar ook overal daar ginds in de verte, in de landen der heidenen, waar gij ons open deuren schenkt. Wij danken u dat reeds zo'n lange tijd ook vanuit ons land de arbeid der zending is verricht, en dat er jonge kerken zijn geboren en gegroeid en volwassen geworden, die zelf ook weer deze taak mogen voortzetten. Wij danken u dat gij in uw genade ook onder ons nog telkens weer jonge mensen uitkiest die gij wilt uitzenden om deel te nemen aan die arbeid. Wij danken u dat op deze avond weer een jonge man in ons midden is die in deze tijd van onzekerheid het nochtans waagt om aan uw roepstem gevolg te geven en in eenvoud en trouw zijn weg wil gaan die gij hem nu hebt gewezen. En wij smeken u voor hem of gij hem op al zijn wegen wilt begeleiden met uw trouw en met uw zegen. De arbeid die hij daar ginds mag verrichten op school en in al zijn contacten met de bevolking, of gij daarvan gebruik wilt maken om het evangelie van onze heiland dieper ingang te doen vinden en wijder verspreid te doen worden. Wij bidden u voor de jonge kerk daar ginds in het land van Papua, die in deze moeilijke dagen worstelt om licht te zien in de duisternis, die zich bovenal vastgrijpt aan uw woord en weet dat dat alleen haar enige grondslag kan zijn en haar steun kan geven en haar het pad kan wijzen de toekomst in. Geef ook, o Heer, uw zegen aan de familie die hierachter blijft, wil die ook troosten en sterken en ook een waarachtig stemmingshart geven. En ons allen, o Vader, die morgen weer ons normale werk gaan verrichten, wil gij ook ons iets meedelen van die visie en van die drang om te getuigen van het heil dat in Jezus Christus in onze wereld is openbaar geworden. Dat ook hier in ons land gij opnieuw gekend mocht worden, dat velen weer ertoe komen om u te aanbidden en te dienen. O Vader, schijnt zo uw zegen vanuit uw rijke overvloed en geef dat wij blijder en gesterkt van hieruit mogen gaan, wetende dat gij voor ons een taak te verrichten hebt en dat wij voor u hier op aarde een werk mogen doen. En geef dat eenmaal, als het zij voor ons spoedig de dag mag aanbreken, dat de volleinding daar zal zijn en dat uw rijk zich zal openbaren aan alle mensenkinderen hier op aarde in heerlijkheid en majesteit, dat alle knie zich voor u zal gaan buigen en alle tong uw grootheid en uw eer zal gaan beleiden. Hoor ons, o genadige Vader, van Christus wel alleen. Amen. volgende week, in deze aanstaande week, wordt een collecte gehouden voor de internationale hulpverlening. En straks bij het uitgaan is de collecte bestemd door de kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente al hier. Nadat de zegen zal zijn uitgesproken, zal allereerst tot ons spreken dominee Van der Wel namens de gereformeerde kerk, waarvan Jan de Vries, die uitgezonden wordt, een lidmaat is. Daarna door de heer Zwager namens de Bond van Oud-Leerlingen en de Leerlingenvereniging van de Kweekschool. En tenslotte zal ook Jan de Vries zelf nog een kort woord op ons richten. En geheel aan het eind zingen tenslotte nog de leerlingen van de Kweekschool gezang 31. Nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in de preken naar uw woord. Wij zingen thans tezamen van gezang 104 en 4e en 5e vers. Gezang 104, de twee laatste versen.